الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم فما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. دا په لور کې دی راغلی څوک سورة ابراهيم کی اول باب تمهید پاتو آیاتونو کی چاری کی دو قرآن تصدیق او باغی کی دو مانعین و ذکر کو کم خلق دے جاری خلق منی کی دو قرآن داغی بیانو کو بے دعوی ذکر کلا ترغیب بی تبلیغ او تذکیر بی ایام اللہ موسیٰ علیہ السلام پا حال کی چاہ پا القوم طویلیو چاہ اللہ دے نعمتونا ورود یادی کے ترغیب بی تبلیغ او تذکیر بی ایام اللہ بیا دیم باب په لفظ د عالم سره نه مایاتنا نل سم پور یوږي کی دنیا کې د انبیا او د قومونو حال دا یو بل سره بحث بیا د نل سم نا دریم باب هغه په لفظ د عالم سره د رښتم پورې اوږي کې احوال انبیاء او د قومونو په قیامت کې ذکر کړي چری به یو بل سره کلام کړي د دې پورې دا دریم باب بیان شو کله چې دنیا کې آخرت کې داغي د دواړو یو بل سره ضعفا او مستكبرین داغي یو بل سره باسو شو او خلق نا امید شو داغي خپل مشران چې دا خو دین دی چې موږ یې گمراه کړی یو نوراله شیطان لا اټول داغه نه چاپی رشو اغام جهنم کې عظیم جهنم کې اغه عزت زورنا ذکر کوي چې تامون گمراه کړیو او تامون سره ډیره غټه دوکا کړی دا همون ته د جهنم لار خولې دا اوستو زمون ذمہواری تبا منگا اس دادی عذاب نل رکے بچ گئے کنا اگر تبا ٹول راجمش ناغا پاگا جہنم کی ادری کی او بیان بشورو کی او رشتیا رشتیا باوئی چیز ما پتاسو زور نو ما تاسو پزور نئے گمرا کری بس ما دعوت ترکو ما تا خبر اکڑا او تاسو ما سرشوے ما پسرالے دا تپوسو مو نکو مانا چیه شیطان تا چی مونگ تا دا خبری کہیں دلیل سرشتے تاسو خودمانا دلیل تپوسو منو اکڑے دور خباوی لیو کنا زما خبرم به دلیل او منلم دیگه زما سو گناه نشتا. فقال الشیطان او بوای دا شیطان خطیب سیب لما قضی الامر کلچه فیصله شکار فیصله سمانا جنتیان و جنت تتلی جهنمیان و جهنم تراغلی شیطان با امراغلی او دادو چی سمر لخ کردی من الجن والانس اطول براغلی نو اطول بدن چاپی رش او دیو ملامت اکی چی دا سمر بد چی کردی دی مونگ سر دا تا کردی ایچا تا گناه نیتا اگا با تاوی ان الله وعدكم وعد الحق بیشک الله وعده کړی و تاسو سره وعده حق وعده حق چې تاسو ایمان راوړو زه تاسو ته بخنه کوم زه تاسو جنت ته بوزم زه تاسو له خپل عملونو بدلی در کوم دا رشتینی وعده و کنه نو هغه دا سر پورا کلا سنگا چه اویلی اونا قصوشو کنه تاستینو ویلی چه پس دمرگ نا بیا جواندون حق ده نو جواندی شوه کنه تاستینو ویلی چه چا نیک عمل کړی او جنت تزي او چا بد کړی نو جهنم تزي ما خبر او شو کنه قضی الامر فیصله شو ارزو رښتیا شو معنا بیشک الله وعده کړی او تاسو سره وعده حق نو غیبان دی او فاو کړان وفاکم به وفا او فیضر سره وکړه او وعدتکم ممتا سره وعده کړی و څنګه وعده چیز نشته دی بیا ژوندون نشته دی قیامت نشته دی حساب کتاب نشته بدلا دنیا دا ادي دنیا نه په لبیا سنشته دی او دا سه نور موعدی وکړی تاسو سره چې دې بوتانو عبادت چې کوي کنا کامیاب به په دنیا کې او په آخرت کې ځکه چې دې ډېر برکات دي او دې په وسیله باندې الله تاسو ته بخنه کوي دا وعدی می تاسو سره کړی وکنه او اتکم امام وعدی کړی وی تاسو سره په دنیا کې او ټول وعدی د کفر او د شرک وی فاخلفتکم زنن داغی خلاف کوما چې ما دا وعدی غلطی کړی وی ما تاسو ته دروغ ویلو فاخلفتکم اما کان علی علیکم من سلطان خذذکم علامت نیما چنو مال را پتا سبان دی سزور تما سره خدا سزور او طاقت نو چې تاسو می گمراه کړی په زبردسته سره یو دمان او دیم نو زما د پاره په تاسو باندې صحجتو تاسو چې ما خبره کول نو دلیل به مې پیش کاو ما خو دلیل نو پیش کړم ما سره هیڅ دلیل نو الا ان دعوتکم مگر صرف ما دعوت درک تاسو لا چې ګوره دا کاروم صحیح دی دا کاروم صحیح دی تاسو ته ما ویلو کنه چې تاسو خو حدا لکه يهوديان چې وحل قطوي چې اسلام هم حق دی يهوديت هم حق دی در چې خپل خو حدا چې کوم دین یې خو خینو هغه پسې دي زی زه سره بنيانو شیطانانو مو کنه واز دی خو نو هغه یې دغه دعوت او خلق ته چې دا ټولی لارې صحیح دي ټول الله ترسي دي کسو کا توحید او سنت باندې قران باندې وخت یې چری ته موحدین ویل شي نه هغه دا سیده کنه او کسو کا اولیاء او بزرگانو سره محبت ساتي او غي الله توسل کی او داری پنوم شکرانه نظرانی دام سیده او که څوک دغه سي ژوندو پیرانو سره تعلق ساتي اداغینا لاس نیوکی او داغینا وظیفیز دکی او بیا ذکر مذاکره کی مراقبی کی او کشف و تکیگی نظام سیده او ما خود دغه دعوت تاوست دنیا کی در کرده او چې دې کې غلطه لار نشته دا ټولي لار صحیح دي ټولي دا الله رضا دي الا ان دعوتکم دا زما دعوت تاسو ها او ما دا تاویل دا بیم دا تاویل یو چیرې څوک غیر الله ته आवाज کوي رمضان چې وته وي نو دې کې ډیر ثواب دي الصلاة والسلام وی دیکھ دیر ثواب دی در دعوت و شیطان ټول په دنیا کی ہے خلق خلق بدی اخت کرده دی کنا کل عیسیانو توی چی عیسیٰ علیہ السلام دا خود دیئے دی اگلی در دعوت ورکو دا خود طول استاد دی استاد کل لی اگلی ام دکم را کری بل چانا هغه ته عیسی علی السلام د خدای فیه ده کنه ګور لار نشته يهوديان ته او زهر علی السلام دي شيګانو ته وی چې علی خدای دي هر یو له خبره بر پورا دعوت ورکړه ده ها الا ان دعوتکم فاستجبتم لی تاسو ما قبول کیا او کړه زمان نامړو تاسو سنو کو چې دلیل خویا تاسو رس دلیل لې فاستجبتم لی کتاب خویا فلا تلومونی شیطان وی ما مم لامت کوي زما سکونه دي دا ډیرو خلق دنیا کې دعوتونه چلول ولوم وان بوزکم فلزانونه ملامت کوي ځکه چې دا هر څه چې تاسو کړی په خپل اختیاروم کړی په خپل خواهم کړی زه خو به در سره ولار نو ما چې ما تاسو ته پړې چولیو نه په خپل هم خواهم کولو ولوم وان بوزکم فلزانونه ملامت کوي اما تاسو ته ویلو چې عرسونه کوي که تاسو زبکه په خپل ډیره مزي وي ډیره خوشاله وي او زاده وي تاسو بیا په تمه وي چې اردا وخت بیا کله راځي ډیر خوان دی وکړو تاسو په خپل ما انا بمصرخکم نیم زو تاسو فریاد قبلونکې بمصرخکم تاسو پر یاد نشم قبل چې تاسو بچ کوم امان تم مصرخیو انې تاسو زما پر یاد قبلون کی ز تاسو نشم خلاصولې تاسو ما نشه خلاصولې دیو ته وی چې دعوت خو دې عمره کړو ولیکن تا مونږ ته ویلو چې زما عبادت کوئ نو مونږ خو ته خدای سره شریک کړې کنه د دې وسه جواب کې مونږ اکثر عبادتونه اوازونه سوالونه ستانه کړی تاره تازان سشی جوړ کړو کنه زغی جواب کوي انی کفرتو زنمانم اکاروی خواه زنمانم زینکار کم اما شرکتمون من قبل دا دی خبرنا چه تاسو زشریک کریم دا خدای سرا پا دنیا کی زسو که ما تاسو دا خدای سرا شریک کریم نیم خبر چورلت پا انکارو کی خواه اما دارک دغو ایمانا کفرهو بیشراکهم سمانا دده انکار تدیده ده شرک نا پسکه ده تبرعوهو منهو تبرعوهو منهو چما بالکل ندیویلی تاستا تاستازو خپل شوقو نظم عبادت هم کرده ویست انکارو ہو لهم انکارو که بالکل یقیناً زو انکار کم داغینا چتاسو شریک کرنیم دلا سراپ دنیا کی ان الظالمین لهم عذاب علیم دا زن لده اللہ خبر دخوا اللہ وی دی ظالمان دا پاروس آزاد درناک بس خبر ختم شوا ذکر چی طولو والا جواب ورکو خوا اگر اخپلو مشرانو ام جواب ورکو چی منتخ دے ہدایت نو کرن تاستا بام سکڑے منگ سرسو شیطانو والا جواب ورکو نو بس وز دا دی حال داد چن ظالمین لهم عذاب علیم پراتبائی پکی بے شکا ظالمان دا پارا عذاب دا دردناک دا خود دی حال شو دیتا تخویفی و خروی وی. بشارت ذکر کئی اوتخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات داخل بکلیشی دیر پیزت سرا کسان چیمان راوڑے اوپا دنیا کی او صرف ایمان نا بلکہ دیر کارونا و دیر عملو نیکلیو اگر جنتو نتا چبئی کی بلاندی داغی نا نهرونا خالدی نفی آمی شبئی پاگی کی بیدن ربیم دادا اللہ حکم دے اغویلیو چی دی بودے جنت تا اسنا بیدن ربیم باقیدہ اللہ طرف نیازت شوئے ہو تحییتم فی آسلام تدی جنتیانو یو بل سر ملاقاتو نچی دی انو اگر پسلام سر دی دنیا کیوں مو کنا سنگ جی دنیا کیو بل سر ملاقات چرابل سبقل نبی السلام علیکم وعلیکم السلام ناقا سلام دی وز جنت کیوں دے کنا ہاں دورا دا چی دنیا کی جدا مانا و جنت کی جدا مانا دا مانا بے جدا جدا ہی خواہ دنیا کی مانا دعا و چی السلام علیکم یمر کرو اللہ تاسو دا ہر تکلیف نا مصیبت نا او دا ہر غم نا پریشان نا ساتی دا دعا و دیر خیستا دعا و او جنت کی چیزی یو بلتوی چی السلام علیکم نوال تکی یو معنی مبارکی دخوا ال تکی مبارک مبارک نشتا ال تکی دغا دی چی السلام علیکم مبارک شے معنی بیدائی خوا ادوی معنی بیدائی دا السلام علیکم چه سلامتی آتا است حاصل شوخا اگر دعاگانی دا دنیا قبول شوی چه مون با دا سلام کون داوم مطلبو چه اللہ ام بچ کا دا هر سختنا و دا هر مصیبتنا نو اگر اللہ قبول اکرنو السلام علیکم سلامتی آرالا امن راغے خوشحالی رالا امانه جدا جدا دخوا دا دریم باب پا لفظ دا علم او دی کی مثالونا بیانی دا حق و دا باطل لکسن چی صورت رات کی ذکر شو مثالونا کنا دلتا ہم ذکر کئی خودلتا خاص دا توحید او دی پل دا شرک دا مثال لے دا غصی دا کلمی دا توحید او دا کلمی دا شرک توڑی او بل سر مقابل لکی او مشرک تا زورنا ذکر کئی نوی علم ترا یا مشرکتا کم دے او دے وی ته دنیا ته راغلې او خبر نه یې څنګه د کلمې نه نه خبرو علم تنا د تويخه ته نه خبر کیف حضور الله مثلا سرنګي خيستا بیان کړی دی الله مثال ارستو د دې مثلا تفسیر دی هغه مثال سده خیستا مثال اگر دا دے چگر زولی دا یو کلمہ دیر پاکا جعلا کلمتا طیبتا اللہ یو کلمہ پاکا کری دا خوشبویا کری دا خیستا کری دا اور روخانا کری دا دیر دا بردد دا سی کلمہ دا خوا کشجرت طیبتا چه داغی مثال پشان داغی ونی دی چه اغا ونی دی رپا کدام هغه ونه ډیره صفا او ستره ده، هغه ونه ډیره خوشبویه ده، هغه ونه ډیره قیمتي ده او برکتی ده، هغه کاره ونه ده. کاری چې نبی علیہ السلام صحابونه تپوس کړیو چې په دې ونو کې یو ونه ده چې هغه د انسان په شان ده، ابې په خپل او چې هي نخلتو دا کجوره ده، نو هغه ډېره ښایسته ونه ده کنه، پاکه ونه ده کنه، ارسی ده فیضی یو پکې به فیضی شی نشته. ښه، نو دغسې دا کلمه توحید هم ابن عباس وی شهادت ان لا اله الا الله، دا کلمه دا توحید پاکه کلمه ده، طیبتن ډیره برکتی کلمه ده، کشجرتن طیبتن ندی مثال پشان دا غونی ده چغم طیبه ده، سمانا طیبتن ریحوها بویه ډیر خوش بویه، طیبتن صورتها شکل یې ډیر خاسته ده، طیبتن فائدتها فائدې ډیره قیمتي ده. په شان دا غوڼي چې اورې رپاک او امزدا اصله ثابتن منداغي پزمکه کې دې مضبوط، وفرما فی السمائی و سانگی داغی اسمان ترسی دلی، اصلها ثابتن منداغی پزمکا کی دے، نددغی کلمی ویخ اغد مومنانو پزلونو کی دے دیر مضبوط تے، او دے سانگی داغی چی اغا اعمال دی، اعمال اغازی اسمان تکنا دادی کلمی پوجه بانده فرعو حافظ سما، اعمالی پا اسمان کی خوریگی دادی کلمی پوجه بانده. نو دی مثال ورکت یو ونی سر چه اغازاتی مضبوط دا، چه او خو غرزیگی نا ماتیگی نا کگیگی نا نشته لنفذ واملا، او بل توتیو کلا کل حینن روڑی خپل میوی په هر وخت میوی کې کل حینن ای کل وقت وقته الله لاسمارها، کل حین سمانا یعنی په هر هغه وخت کې چې الله غي د پاره مقرر کړی دی چې په دې وخت کې دې میوی کوي، دا معنا ده کل حین دانه چې بس هر وخت میوه ده، هر وخت میوه ده نه، چې په موسم باندې میوه کوي نو پرخ پکې ناراضي ښه ورکوي او پیدا کوي میوه خپلې کل حین په هر وخت او په هر موسم د میوه کې بإذن ربها په حکم د خپل رب سره. علیکم اذنو علیکم دا اللہ مثال ذکر کرو دو اغی کلمی توحید چیغا دا موحید پزڑکی دا دیر مضبوط دا و دیر یہ برکات تی و دیر یہ فیضی دی، اغا دا دی چی عملون دی پا برکات سر قبلی گی نو اسمان تا دی ملیکی اوڑی کنا مقرر دی کنا. فیضرب اللہ علم سال لنناسی پور اللہ بیانی مثالون د خلقو د فیضی د پاره، د خلقو ترغیب د پاره، او د خلقو تسلی د پاره لعلهم یتذکرون، هغه دی چې دې عبرت حاصل کی لعلهم یتذکرون، چې دې د پدیدین کې نورم بصیرت حاصل شي او نورم د زړه شکونه او شبهات او د شیطان خبرې اتل لري شي کنه، په دې مثالونو سره لري کېږي. ها او مثلو کلمتن خبیثتن دې بل شان کو او مسلو کلمتن التا کلمتن را وړو ښا هغه کې ځمانه او حکمتو چې موږ ویلو چلا یو کلمه پیدا کړې د خاصه اسه اسه د خپل رحمتونو او برکتونو نه ډکه کړې ده نو چې څنګه جوړ کړې ده نو یال کلمتن طیبتن ها او الله په خپل رحم او فضل پورا زور کړی دی ها عدل ته ځغاونې او مسلو کلمتن خبيثتن دا پس موکا پراته یې نو ځکه چې اخواري نه دا کړی ها ولې خلق چې خواري کوي زمېوي بوټي سره کوي کله امبوټي کله مالټي بوټي کنه هغه سره خواري کوي نو کی کر سره سو خواري کوي هغه مسلو کلمتن دي او مثال او حال دا وی کلمې چې هغه کلمه خبيثتن پلیت ده ولې انما المشركون نجسون هغه خو په دې پلیت کې نه چې هغه کې زړه کې شرک دی او په دې پلیت کې په جبه باندې هم د شرک آوازونه چې هغه اوس دا ډېره خرابه کلمه ده خبيثتن ها کشجرتن خبیثتن تدی مثال پشان داغی بوٹی دے ونا خونا دا دکا تنه نشتا ونا آگئی چی تندی تنه نشتا بوٹی دے خبیثتن دیر بدبویا دے اڈیر تریخ دے اڈیر ار قسم خوا بویوم خراب دے فندیوم خراب دے شکلیوم داس دے چی بس کان نو روزو شیاطین اجتصت من فوق الارضیم او پرده پسر دزمکی معمولی ونتی بس مضبوطیه نشتا کنا اصلوها ثابتن نده کنا خوا اپرده پزمکان فوق الارضی ده پاس دزمکی مالا من قرار نشته د دې د پاره سم مضبوطوالي او کلکوالي بس که معمولی غون تیزه هوا چپراله یا سره سوکوله کېدنو ووتی وای دا یو شی ده نو ده د مشرک حال بیان کو چې د کلمه د عقیده د نظریه ډیره کمزورې ده ځکه چې دلیل ور سره نشته کنه خبره چې مضبوطی کې نو په دلیل سره مضبوطی او دغه سپاره څه دلیل نشته نو نو دواړو میان کې دا جداواله ده ها چې مفسرین وی اما الحق فلو استقرار فی الملکوت دا حق کلمه او دا توحید کلمه دا غیر دا خوب پارا خوب پاسمانونو که زی مقرر شوه ده الیهی اسعد الکلمه طیبو اللہ تخیج پاکی کلمه کنا نگور اسمانونو که مدید پارا مستقر ده زیشتا ده خواه او بل د مؤمن په زړه کې دې د پاره ځای دی دا څومره خسته ځایونه دي نو دې وینه د ته په سوال جواب کې ډیره شانتی آئی ویلقن الجواب ډیره شانتی آئی دې د پاره چې قبر کې دنا سوال جواب کیږي نظیر له مستقل جواب ورکړي چې رب زمان الله دې درځي کلکوالی په جوابان دي و اما الباطل فليس له استقرار د باطل لپاره ځای نشته اوب کوم ځای کې کی کاوی داغه خو ځای نشته نه دلته په دنیا کې زیشتاونی په آخرت کې زیشتا نه اسمانونو کې زیشتا نه پزړونو کې زیشتا دیو جندا حال جان تپوس کیږي نه هغه حقیقي په قبر کې کنه دا معنا ذکر کوي چې مالها من قرار ما اعلم لها قرارا مستقرا في الارض زمګه کې خدای نشته ولا في السماء مسعدا انا اسمان تاغه ختیشي اسمان کې خو بازاري شي زئی چې ختیشي کنا او زمو مشرک اعمال خو نشي خته ها د دې او زشت دي ان تلزم عنق صاحبها چې د مشرک په دې سټ کې نختې ده بس دقه د غزه ده نو ها نور څه ده نشته ده ها ام دا معنا ذکر کئ ما لها من قرار دغه سې تدید بیانو شی توحید بیانو شی دلائل پیش کری شی ادی مشرکانو کی دا اللہ چا تیرادہ شوی کنا نو بس پاگی بیان سرا پا قرآن سرا و پا درس سرا داغت دلنا شرکیات شبات ختم شی مالا آمن قرار او غدی پل توحید ترا شی ګوره لګه تیکه وخته لګه جټکه وخته ها یو شی چې کمزوري نو لګه جټکه غواړي کنه ها نو شرک عقیده ډیره کمزوري ده او کوم واحد ولې یو جټکه ورکړ نو بس بیا ورګه سنشته نو ها یثبت الله الذین آمنوا مضبوط ساتي الله کسان چې مؤمنان دي بالقول الثابت پدې کلمې د توحید سره چې دا یو مضبوط قول لې پدې ژوند د دنیا کې هم فل حیات د دنیا او په آخرت کې هم په قبر کې هم دا ټول پکې رااله پایذل الله الظالمین اول طرف تعالی گمراه کوي ظالمان خلق هغه تدان نصیب کوي ښا یثبتو سمانا یثبت اللہ الذین یثبتهم بالبقای علی ذالکا مدت حیاتهم چلے دو دنیا پا دی جون کیوں مضبوط ساتی اسو کی دو دینا نشیارو لے وفی الاخرتی پا آخرت کیوں ریفلایت علی عصمونا دیگر ڈوٹکی گی نا اذا سئلو کله چې زینه تپوس کول شي په قبر کې زینه ګډوډ کی ښا اده نور چی دي کنه ظالمین داغینه چې تپوس کول شي په قبورهم یقولون لا ندري لا ندري او یې مونږ نه پوهیږو مونتا اس پتا نشتا دیکھا ویدل اللہ الظالمین در دی کلمی برکات تی کنخا چی دا کلمہ پہر وقت کی دخپل بندہ سرا مرگر تیا کئی او محفوظ ساتی ویفعل اللہ ما اشاؤ او اللہ آگا کار کئی چو گواری بدا دا لیر آتا دا چسو کې په کلمې د توحید سره مضبوط کړی دي اوسو کې د دینا گمراه کړی دي دنیا او آخرت ول خراب کړی دا د الله شان دی بس سلورم باب ذکر کوي او پاري تخویف اخروی د دې د آخرت حال پر سره بیا ترغیب ذکر کوي اعمال صالحه او تا ولی کسوک دا غواری چیز دی اخیرت دی عذابون نبچوئے نوال سبب بیانی الم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا ایتنو گوره او کسانو تا چه بدلی کو دا اللہ نعمت پا کفر سران کما کیوالو دا اللہ دیر نعمتو نو پی یو نعمت خداو چه بخبل حرم کی ولد ایور کلو دا حرم خلقی گردو لیو خوا دا سمرلوی نعمت بل نعمت داو چه پیغمبری پاگی کرو لیگو بل نعمت داو چې قران یې داغي په جبا نازل کوم دا ډېر لوی نعمتونه ښه هغه یې سچلو کوم هغه یې کفر وکړ هغه نه د حرام شکر ادا کوم چې باغی کې د الله د وحدانیت سبق او تعلیم کولې نه غو په کې شرک او بوتانه په کې ودرولیو بیت الله نه چاپیرا دری سواش پیتو بوتان نید پیغمبر چیو نعمتو داغی شکر ادا کن اغسر ایخو دیر زیاد ظلمنا و زیادی وکلل او قرآن تیسی حرو جادووی گور بدلو نعمت اللہ بدلی اکم سو اغا جزا د نعمت الله د نعمت جزا سي شکر چ الحمدلله نو اغا شکر یې بدل کو کفرن په کفر سره پکار داو چ الحمدلله وی ویلې وی نو دې په زبان دی هغه کفر خبره وکړي نو که حواله شفاعونا وحلوا قومم دار البوار اور اکوزی اکلو قوم خپل کور دا حلاکت تا او سردارانو کنا لمکی سرداران اگی مشرانو کنا ابو جہل و ابو لہب عطبا و شیبا او دغا سی ولید دا مشرانو خوا عزید خپل قوم رہنمائیو نکلا وحلو قومهم اخپلوم جهنم تلالو قوم یمزان سر جهنم تداخل که خوا احلو بویت لو قوم اخپل الکور ده لاکتا چه جهنم ده یسلو نهان چاوی چاگی خود لا دنیا کیو چه جواندیو اللہوی داخل بشی کنا خبر نده یسلو نهان وز با داخل شوی کنا خواه اگر که دا قرآن دا نزول پا وقت که خلا جنیا کیو کنا داخل بشی اغیطا ویس القرار اگر دیر بد زید آرام دی دی خود آرام پا زی پسی گردی کنا اللہوی اگر دا آرام زی نده دیر بد دیر خواه اوز قرآن پا خپل تفسیر کی دا بد دلو چدا څنګه بدل ک نعمت الله په کفر سره پو نه شو الله وی ګوره وجعلوا لله اندادا وی ګرځول د الله سره شریکان دا ګوره دا کفر نه شرک نه دی الله واحد لا شریک دی هغه له سره نعمتونه ورکړل داغی شکریہ دعوی چی دیویلوی چی لا الہ الا اللہ نو دیو لگے دنو داغ سر شرکو کو جعلو للہ اندادا داغ نعمت بدلول دیخوا ادا یواز اغینیا دی ہر بندہ چی اللہ سر شرکو کو نو دا اللہ غدیر نعمتو نے پنا شکر بدل کلخوا هر مشرک ناشکری کړي ده خدای پورا ناشکری کړي ده ګرځولي دی الله سره شریکان لیذلوا عن سبیله نو بس عاقبت دا شو چې گمراه شو د صحیح لارې نه تشرک نور څه مطلب نه اومځغی چې اغلار د نپاتې شو د کامیابی، اغلار د نپاتې شو د عزت، اغلار د نپاتې شو د خوشحاله، لاړې تباہ و برباد شو. لیذل عن سبیل، گمراه شو د صحیح لارې نه. هغه خو ډیر خوشاله و، هر مشرک په دنیا کې خوشاله و او ځانو چت ګڼي او مسلمانان ته سپک ګوري. بلاسه خلق وکړه نو الله ته زورنه ذکر کوي. قل هو یذی تا تمتعو مزی وکه په دنیا کې خوشاله وکه، پن مسیرکم الی النار، ال تبیا سنشت ګوري اخرت کې ستاسو لپاره سنشت ښه ولی ستاسو راتلل ورته دی کنه. چې څومره دنیا کې خوشحالي کول شي کنه نو یې به نه کوي ښه ارمانونه اوري جوه څومره د نکیږي تمتعو څومره ازادي د نکیږي نو مزه کوي ښه ځکه ستاسو انجام او عاقبت ور دی ښه. لا تخویف اخرویو وسلام مؤمنان ته بشارت ورکړي او ترغیب ورکړي اعمال صالحه او تا كل عبادي الذين امنوا او يا زما بنديانو ته هغه کسان چې ایمان راوړل دي دي ته اول دا وایا چې تاسو ګورئ مزه یو نه کوي داږي په شانتي هغه ته نو ګورئ ګورئ ځکه دا غی دا خطول کفر دی شرک دی او بی دینی دا گناہونا دی اگر خیال کوئے خواہ تاسو دنیا کی مستی اونکے خواہ سوئی یقیم الصلاة لا مرسرو دیتا ہو آیا چپا بندی کی دمان دا ستاسو دا عملونا دی دنیا کی ستاسو دا عبادات تی چپا بندی دیو کی زمان دو و ینفقوهم ادی توایا چی خرچو کی مم مارزق نام داغی مالنا چم ولور کرده پلو بندیان توی خواه چی خرچ بکوایا گوری خاص کر پا دین باندی دا اللہ پا دین کیو دا دین پا خدمت کیو دا توحید و سنت پا خدمت کیو پا اشاعت کی با تاسو خپل پیسې لګوي لګیو کډيري او پسنه چې تاسو هم غوري د دین او قران ذریعہ د دنیا او ګرځوي ښا لکه اوس چې لګیاي داخله ښا اله مو کې وکینو بیا و تکینی ښا و ينفقو مما رزقنا سر و علانیتن کار څنګه ور کوي کپټي هو موقع کاریم دواړه جایز دي مالی عبادت کې وخت نشته او نه بګي صدا سي ته حالت تخصیص تا سر و علانیتن خرچوکې خیراتونه او کې په دې دنیا کې ارسم رچی خور کئی جزانو غریبانا سر امدادو کئی دا وقت دیگواری چپا دی وقت کی یورو پیور کئی انو اللہ پسل باندی قبلی حدیث کے رازی اللہ پسل قبلی خواہ اگر خیال کویسی نا چمال جمع کئی رچی ملشے انو بیاوی اس برا پس خیراتو نا کئی او دا چاکار سا دے تب از خیرات کئی تاریخ پلی دیرے کمزورے دی او ضرورتنے دی تاریخ سکی جی تب از خیرات کئی خواہ رس تو بیا سوک سنشی کولے اب الفرض کدا سے بکی سوکو انصاف دار او امانتگر پیدا شو چهره په صحیح طریقه باندې پتا به خیرات کوي ناغه بسی یو په یو یو روپیه ورکړ نو یو ثواب وای ښا او چې تا په خپل ژوند کې په خپل لاس ورکول نو یو روپیه په سل باندې وګوره در دې وخت وای نه قران وای من قبل ایات یوم لا بیع فیه مخک مخک د دینه چرایشی اگر روزه د موت روزه چنیشته پاری کې سحر سوال او غستل هغه کې غوسه بیا سغستې نشي سوداګان نشي کوله چې ته وایې چې زما عمل واخلم خیر ده کګرانی نه نه دا بیان پیه ولا خلال ان پاری کې دوستی په کار راضی اس شین راضی نه په مال دولت سره ځان خلاصول شي انا دا چا پا مخ ملازبان ازان خلاصو لشیم حل سیز پا کار نرازه لا خلتم ولا شفاع دا دوارو حال ذکر کنو خواه مجرمانو حال دار البوار اغی خورر زید حلاکت تخواه از مومنانو حال یہ ذکر کو چی گوار عملو نا کوئے اس اخلاصی نشتخا یقیم الصلاة و ینفقو دا عمال صالحہ دفا دین رست و عقلی دلیل ذکر کئی دیر تفصیل سرا او پاغی کی اللہ رب العزت انسان تا پر احسانات شماری یہ انسان کله کله داسې سوچ کا وکنه چې د الله په ما باندې څومره احسانات دي. الله الذي خلق السماوات والارض خاص الله غو ذات ته چې اسمانه پیدا کړی دی او زمکان دا یو احسان شو. انزل من السماء ماء اوراوري د اسمانه اوبه فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فسروا باسي فذيبوا سرامي به رزقا لكم تيوتويخا انسانا ما خواجت نشتا ندو ديتا نزيشتی تمائی فتوگه کنا مور نشوي نرزقا لكم ما احسان منی چما استاد رزق دبار سمرا کارو نوکلو وګور اسمان می پیدا کزمکا می پیدا کلا باران می ورو دا صرف استاد دی یوین وړای د پارا رزق لکم ها بیا وګور لکم لکم بیا بیا لکم لکم ها چلاوی زما جت نشته ګوره ها وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ تابی دارا کری دا ستاسو دا پارا کشتے او تابی کری ستاسو دا پارا جہازو نام چروانی پا دریاب کی دا اللہ پا حکم سران او چا زمکا سکے چپو بوکے پا دریابنو کے پا سمندرنو کے تاو در رزق انتظام کرے دیں دمر دولت پوچه نشتا سمره چې په دې وبو کې دی ښا د سدي سخر لکم لکم الله یې زما ساج زکشته کوما زیازونه سکوما دا کوم استاد لپاره مقرر کړی ته زما احسان نه مانی دا څوک الله یې کزي نه بو زما را ولما دا وسوک بوزی دا لامو قرر کړی سمره په آرام زی راضی ها وسخر لكم الانهار تابیدار کړی ساز پار نهرونه دا غی ځان له په دې چې خپل فصلونه خپل پټی او خپل زمکه په وبکاوه الله وی ځنه نهرونه سکوما لکم دا کومه ستاسو د پاره داسې کړی ښه زما احسان نه مانه وسخر لكم الشمس والقمر او پیدا کړی تابې کړی تاسو د پیدې د پاره نور اوس وګمئ دای بین چوبل پسې نمبر په نمبر را روان دي نمبر نغلتی دیوبل نمخ کی کی گا رستو کی گی نا نا خواب برابر پخپلان دا زبان دی روان دی دائی بین دا ابا ید ابانی پیسے رہی ما ویفادت ما و تاثیر ما یو بل پسې په خې تنظیم سره غوړېخه نور په خپل وخت راخیږي غړې ته غوړې کنه وګ مې په خپل وخت راخیږي وختونه ولا مقرر کړی دي کې پرخ ناراضه ښه دغه سي دي کې چې څومره فائدې الله چولې دي کې څومره تاثیرات اچولې دي هغه کوم پرخ ناراضه کله ډیر ګرمي راولي دیکم د الله حکمت څخه خلق نه پوي کله ډیر سړی راولي دیکم د الله حکمت څخه وسخر لكم الليل والنهار او مقرر کړی ستاسو لپاره شپه او ورځ ټول احسانات ذکر کړو چې بندا تو زما یو احسان نمانی نو کدیوی چیارا با اولی نمانم از اوستا ہے نو سنگا منی دا شرکو لکے تا چی شرکو کنو زما یو احسان دی ندی مانن لینو تا ٹولو ناشکری دی اکڑا خوا اللہ ایدا خماتا تا غٹ غٹ اشمارل غٹ غٹ نعمتو نا او کتوی چی ٹولو ټول لشماری ندی واتاکم من کل ما سالتمو درکړی دی الله تاسو ته ټول هغه سيزونه چې تاسو غوښتلو تاسو ته محتاج وې تاسو ته ضرورتو که تاسو نو غوښتي نو الله یې ما دل درکړی ما سالتمو انسان څومره څه ته محتاج دی دا ټول ول الله ورکړي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او کتا سو شمارا شورو کے نیشے پورا کو لکھا کشمارا تا سو نعمت تا اللہ لا تحصوها نیشے پورا کو لیم دا اللہ نعمتو نا بیشمارا دی پتا سو باندی او دا دی بیشمارا نعمتو نا پیوز کی سوار استا سنا یو خبرا او چلا تشرکو بی بس چما سر شرک مکوین بعد کتاو در شرک نزانو ساتو تاسو شوالا که جتاسو در طول و نعمتون و شکری آدھا کری خوا در توحید چی دے در اللہ در طول و نعمتون و شکری آدھا چتاوی چلا الہ الا اللہ وحده لا شریک له بس وسوک به ادا کوي سوک ولي ان الانسان لظلوم كفار الله انسان ما ته معلوم تا ته نه معلوم ها الله خپل بنديان ویني کنه ها یقینا دغه انسان ډیر لوی ظالم دی لظلوم او ډیر لوی کافر دی دا ځواله ولي وي لظلوم على نفسه فزان ظلم کینو فزان ظلم کینو فزان ولي ظلم کوي ځکه دغه ځان جهنم ته ورځي دغه ځان ذلت او رسوایه ته ورځي چې سن ناروا دي نو هغه ځان سره کینو الکه ځان دې تباہ کو ځان دې اعلی لکه اوس په دنیا کې آخرت خلا نشتا دی دنیا کی تداغی حالو گو رہا تا ظلوم ندیلی دلے تا ظلومن تو بارنی و تدا سے دی دوا واری تا چی ظلوم اوی نخوا چی سمر ظلمن ایزان سرکلی د شکل ته وګوره شکل د انسان نه دی د اخلاق ته وګوره اخلاق د انسان نه دی د عمل او کار ته وګوره نو عملونه د انسان نه دی دا دلته ظلم ده اچھی بیادا سے پدی ظلم کے ڈیر ننوزی کا نا نو دا خلق ورطا ہوئی خلق ورطا ہوئی خوا چھ زان دے تباہ کو زان دے خراب کو وہی وطا کنا دا ظلم دے کنا خوا پوئی دے دلتا نا دے خراب دا با قیامت کیوں نوی نی ظلم خوبتا با قیامت کیوں نی خوا نو زان باندے ظلم دیتے ظلم او کفار دے دا اللہ دا نعمتنو سمرا ناشکری جی دے کئی گرنو کفار کفار دے دیر ناشکر دے دا اللہ دا نعمتنو دلیل نقلی بیش کئی اوم پا دی دوارو پاندی ادامخ کے بیانو کو خمخ کے بیانو کو دا ظلوم او دا کفار نور پسی بیان شورو کی دا صبور صبار او دا شکور دا دوار سبتو ندی کا نخوا سنچ دنیا کے ظلوم او کفار رشتہ دے دغسی پا دنیا کے شکور او صبار رمشتے کنا اگا حال و سوارا ابراہیم علیہ السلام صبور صبر او شکور دا مخ کی تیر شیو یاد کا چو ابراہیم علیہ السلام کلا چ بیت اللہ جوڑ کو دا دویم زلو اول خوراغلے انو بیت اللہ جوڑاو او سوال کړیو چې الله دا ډاګه آباد کی دا شار دے آباد کی چې بیا په دویم ځل راغی نو بلې دعا یې غوښتې واخا هغه دعا ذکر کړي یاد کا چې وی ابراهیم علیه السلام یې زما ربا وګرځې دې خار لره چدا مکم عظم دا آمینن دا امن زی چکا چاپیر ملکونا حلاکی گیو جنگو نی پکیو قتل و قتالی خوی اللہ چی دی که امنی و خاموشی دا امن زی اگر دے وجنبنی و بنی یا نعبد الاسنام او یا اللہ بچ کے مال را او زما زامن لرم د عبادت د بوتانو نه دا سوال کوي سره دې نه چې هغه بچکړي وو هغه او د هغه اولاد الله بچکړي دي د شرک نه د عبادت تاسو نامونه ونه دا خو به څه کوي کنه دا د هغه شکریا ده ها چې الله بچکړي دا څومره لوی نعمت دی نو دی شکریه بنا دا که نوم دقا باوی خوا ابن کثیر وی چه هر مسلمان لپکاری یم بغی لکل احد ان یدعو لنفسه ولوالده ولذریته چه دا دعا ابراهیمی دخپل زان دا پارا و دخپل اولاد دا پارا و مورو پلار دا پارا غواری کا نخوا چه اغرست راضی دیکی دا دعا گان لیا رب انہو نازلن کثیرم من الناس ایز ماربا دی بوتانو گمراک و دیر خلق دی اسنامو انہن اذللنا كثيرا من الناس گمراه کړي ډېر خلک پمن تبیانی او سوک چه زما تابیداری کئی او زان ده شرک نبچ کئی فا انو من نیم ناغب زما مرگری کنا چه زما پا ملت باندی زما پا عقیده باندی ناغب زما مرگری پمن آسوانی او سوک چه زما نافرمانی کئی انک غفور رحیم بیشک تو بخون کے مہربان کچھ نافرمانی کی نو تو بخنا کی اگر درحم لائق دے نسنگے ہوئی چھ فینک غفور رحیم دیبان اشکال لکھا جواب دادے چې دې دې ور سره دا شرط شته دي څوک چې زمانه فرمانی کړي خو بیا توبه وباسي فإنک غفور رحیم بیا نافرمانی په شرک او کفر کې نه یادي په نورو ګناهونو کې عقیده صحیح وي ولیکن پنور عملونو کې نافرمانی کړی نو فإنک غفور رحیم فی ما دون شرک شرک نہ کم راغو الله معافی کوي کړه دا دوی وخت و دی باندې خو یو دایښ کالو چې ګوره ابراهیم علیه السلام خپل ځان او خپل اولاد یاد کړی دی نو دا عرب داغه اولاد دی او هغه خو شرک کړی دی ډیرو دومره شرک قبول چانه دی کړی نو ولید ابراهیم علیه السلام دعا قبول نشوا چې وجنبنی و بنی انا بذل اسلام جواب دادی سئل ابن عیینه ابن عیینه نه دا تپوس شوی سفیان ابن عیینن چه کیف عبدت العرب الاسنام دا عرب ولی دا بتانو عبادتو نوکلو ابراهیم علیہ السلام خویلیو چه وجن ابنی و بنی فقالا اغوط ایگورا زان پوکا ما عبد احد من ولد اسماعیل سنمن دا غزیو اسماعیل او دا غب اولاد کی اچا د بوت عبادت نه وکړې شرک نه وکړې ها هغه خپل سکه اولاد یادي ټول عرب نه یادي اسماعیل علیہ السلام او داغه اولاد نسیم اسی دغه یادي هغه هغه کی چا د بوت عبادت نه وکړې ها ازوی مزاو چې ابراهیم علیه السلام و سرزان ولی مرگره کئی منگوائی دا اشاره دیتا ضرورت تا همیت تا چه دا با وی خامخا کتا بلکل شرک نئی کرے خطبا ار وقت سوال که دا اللہ نا چه اللہ ما بچ کئی ما بچ کئی ما بچ کئی ما بچ کئی ما دا شرک نا بچ کئی زکا تو گور دی دنیا تا څوک بچ د تعلمي کې پکې د شرک نه نه صوبته وګورم عرب شرک کړو د عرب بوتان یو خوې په کعبه کې عرب بوتان جوړ کړیو کابین چاپیرا چمنگوی دری سوا شپیتو امشری پکی ہو بلو اوی دے جوڑ کلیو دا سرو یاقوتو نا دا خٹو مٹو نا نا دا سرو یاقوتو نا یاقوت سمر گران دا ہو بلی اداغی نا جوڑ کلیو پشکل دے انسان کی اوی گورا خیلاسی اماتو قدی ہو بلو پیچاو توی چی داولی پی بد دیمونگ دقا سی منتی دینو دی وی چې تمونته او ډېر خوانه به یا آدم علی السلام غزیو کنه داغه په شکل بچا جوړ کړو نو نوی بدخکاری کنه کومونته هم د خدا سو کوي چې الله سوله جوړ کړي راغی مون سره حضور یاقوت نشتا نو زه سرو زرو ولا جوړ کړم خلاص ولا سرو زرو جوړ کړم دغه سره سره اصاف او نائله په صفا کې اصاف او په مروا کې نائله دغه سي په یمن کې ذل خلصا دایو سپینا ګټا او بکره ها دا غینه ډیر لوی درګه جوړ کړو ها شکل یې ولا جوړ کړو اپسار سر باندې ولا تاج اچولیو دازل خلاصا واخا په یمن کې دوس قبیله وا دا غی بوتو ذل کفین دا به او تاریخا ذل کفین او خدا قبیله وا او لخم وغیرہ هغه جوړ کړو اقیسر هغه عبادت به کو بنی حارث او ذا خلقو هغه جوړ کړو بوته زو شرابه او توی دیول نوم یې خو مزینہ قبیله جوړ کړو انمه ولې خو نهم عزت قبیله واغی جوړ کړو انو مولای خو عائم انزه قبیله واغی جوړ کړو انو مولای خو سعیر دغه سی توي قبیله وا اغي جوړ کړو انو مولای خو غلس خولان قبیله وا انو مولای خو عمیانس دغسی بنی ملکان قبیلو اغی بود جوڑ کرنو انمی ولی ایخو اسبحان دغسی دیرو چا غیلہ شیطان شکلونو ورکلیو او کله کله راغی لکه یو سړی چې شیخ ارسی کنه رضا بندل به راوس کړو فیزان له وګه خو خوې کنه د به تجارت کاونو زیرا وړیو د نوح علی السلام د زمانه غوذ او سوا او یغوس او یعوق اغه ول راړو یو بیا دی په قبایلو کې تقسیم کړو چې ول شرک دا شروع شو د هغه د قبرونو نه بیا دا د قبرونو مسله خو زړه شو نو بس دغه شکلونه ولا باقی ده جوړ کړو و دا وذو سوا یغوس او یعوق دغه سم مشرکانو چې جنوار عبادت به کوو چې دا سنم اکبر دی سم مشرکانو چې ملائکه عبادت به کوو پیدا د الله د نور نه پیدا دي سو چې کواکب او ستورو عبادت به کوو پیدا دنیا کې چې سدي دې د دستور په تاثیر سره پیدا شوی دی خان او څوک داسې وي چې بوتان ځان له جوړ کړی خو د جواهراتو نه تمل غلرو نه قیمتي او جواهراتو د یاقوتو د مرجان نه اداګي په عبادت باندې مبتلا وو د سپوږمۍ شکل جوړ کړو بوتي ته جوړ کړو د سخي شکل یې جوړ کړو او غلی پلاس کی او غټ عمل غلر ور کړی و دیوته نه چاپیرو عبادت وکاو بیا به په سلور تنه باندې وړو درون باور نه سو پیداغه د پاره به روجی نیوی خاص ورځی پمیاش کې کدا ذری ورځی چې مقرر دی کنه او چې کله به سه خوشحالی وا خادی وا واده وغیرہ رضی به راوړو اټول بچ نه چا پیر ناستو ګړې دل بو غانې بوې بجانې بوې اډیر به خوشاله چې خوشاله زکوې چې خدای را سره په دې کې شریک دی کنه یحیی ابن بشر وی چې د انځوان په دین کې دا بوتانو چې او ته برهمن وی دا د ابراهیم علی السلام په نوم یې جوړ کړو برهمن نوم یې وته اخو او غیله لوی حال جوړ کړو پاره کې یه هو او دا غلوی حال وی د سن په یو لوی خار کې و چې هغه وخت کې د پسند کې یو مرکزی خار ګڼل شو اذری بوت ته وی حیله اکبر وی دا ټولن وی دا خار وی د حجاج په وخت کې فتح شو او یې غلې نوم کې خود ملتان اوس چې ملتان ده پاری کې دا بوت مونته مسلمانانو وی چې دا مونږ ماتو د ملتان خلق او د سند خلق راغې او ته وی چې ګوره سلیم آتاوې ماتولو کې څه فائدہ نشته نو پیدا چې چلل چې پکال کې د سمره شکرانه را جمع کیږي نظری ما برخه او پاکستان سوی اما تاوې اما هغه وخت کې عبدالملک او بادشاہ و حجاج دا گورنر وخا عبدالملک ابن مروانو نو یو سره په دې صلح وکړنو دا بس ټیک ده وی دا کې دریم برخه شکرانه وا دی راوړه خپل بیت المال لا دا شر دا وخت نه شروع شو ته او دوم رمضان بویدو عبد الملک خپل ملک کې نو لکه څومره جی بدغه واخا زکه وی داغه اندازې لګولې و نو لاسو زرو تولوتا لزره تولی سره دا وی غذری ما برخه رسیدلې و چې عبدالملک له ور کوله چې هغه دوه برخه به نور سوره وي هغه دا منجورانو ده بابا د خلقو به وي دومره لوی بوتو پکې ښا دا مسلمانانو ډېره لوی کمزوري وکړه دی چې لکه مات کړی وی نو دا هر څه به خوار شي و ښا اوس خو د هغې په تنری چې څه سره شوي دي ولکه دا داغه زمانی ذکر کوي چې دا بوتان را رسیدلی او تر هغې پورې قرآن چې دا اسنامو ذکر کوي دا ټول دا اسنامو نه دا مراد دي ښه یوازې په عربو کې نه و بلکې ټول ملک د دې نه ډکو بس ښه علامه ابن قیم په دې باندې پوره باس کړی خدام ربنا انی اسکنت من ذریتی اے رب زمونږ ما خو آباد کړل خپل اولاد بیوادن غیر زی زرائن پداسی او میدان کی او ڈاگا کی چندہ زرغنی والا نبکی فصل کی گئے نبکی اوبشتا اما خپل اولاد راوستل تلتم پری خودو اند بیتک المحرم استاد آغی کور سرا چه عزت مند محرم یو معنی چه تاولا دیر عزت ور کرده یا محرم دا معنی چه سمر توفانون پا دنیا کی راغلی دی لیکن دا زیت نبچ پاتی شوی دی ابراهيم عليه السلام حضرت هاجر او اسماعيل دوالا هغه د شامنا او فلسطین راوستو او دلته د بیت الله سره پرې خوځو په دغه غټو کې او په دغه شاله کې ابیا چې نو واپس روان شو ها هغه ته आवाज کوي چې الامن تکلونا یا ابراهيم مونږ چې تاسو پرې خورو په اصل کې مطلب چې ځان پوه کولو هغه مخ نه راړو نو دریم ځل باندې ورته وی چې الله او امرکا دا الله تویلی چې دا سکارو کا ابراهيم عليه السلام مخ راواړو وی چې الله او امرنی او الله را تویلی کن زکم از داسو کن حضرت حاجر اوی چه ازن لا نخشا بس بیا مونگ نیری گو هو کافن اللہ کافی دے کن خوا بیا پا اسیارا نشتر چه اغا تویلی دی پس اغا لارا دی اپری خود خوا حضر او چه ابراهيم عليه السلام د دې سره ډیر زیات محبت وو نو ورځ به ملاقات کو په بوراق سره ابوراق سره کنه د شامنا تر دې بیت الله پورې ته هم یاش مزلو او راته به د حال ځان به خبره وکنه ها دا ته الله ویلو نو ځکه انبیایو چې سکړي د الله په حکم کړي ها زکه ابن عربی وی چنن څوک دا سینې شو کولی او پاگل چاغه مولګي او خپل ماشومان چرته په خوشي ځنګل کې فریدي چې د ابراهيم عليه السلام سنت ادا کوما دا خواغه ته وای الله وی لو تاسو چا وی تاسو خو یې چې خپل بال بچ حفاظت کوا او دا زکه مو فریده چې شرمخانی او خوري دا او تاسو ظلم زیاته وکه ربنا ليقيم الصلاة اے رب زمونگا صرف د دې غرض لپاره چې استاد دین حفاظت وشي استاد دین اقامت وشي دې لپاره مې دې پرې خوځو چې دازه آباد شي په دین سره آباد شي په عبادت سره آباد شي ته دنیا غرض نشته دنیا غرض وینې دازه تبه راوستو ته دنیا خلق کو مرکزونو ته زور کوي خارونو ته زور کوي ها په دغه مطلب دا چې لو قیمه الصلاه صلات نه مراد دین دی چې دې الله د دین خدمتو کی دې لپاره مې راوس فجعل افئده من الناس نو ګر زوا زړونه د بعضی خلقو او ګر زوا زړونه د بعضی خلقو تحویلیم چه محبت ساتی دی سره ورزقهم رزق ورکی دی تامن السمرات دمیونا لعلهم یشکرون دا دید پار جستا دا دین چستا بندگیو کی اب ادتم من الناسی ویلی دی بعض خلق یاد کرده لکه عربو سره نزدی چکم قبائلو اغه عربو چې هغه کوم راغله جرهم وتوي جرهم دا قبیله راغلی وکنه ځکه هغه ګرځي ذل په بو پسې چې بيولي ذل تا حضرت جهاجر ته مينت کو کې ناشته شرم په دې وبو کې مونږه شریک کا مونږ له برخره خیر دې اختیار وستای حضرت حاجر وی چرازه کړه داخو الله پیدا کړی بس رزق قبیله را له اباده شو او بیا چې اسماعیل لویشن اغله پکې واده وکړ دا اصل عربو ښا اصلي عربي د اسماعیل راغلی او مجاهد وی چې دا خواجه ابراهيم عليه السلام داسې وي جعل فجعل افئده تم من الناس چې دا مني په کې راوړو کوي لوي چې افئده الناس نو بیا خو د دنیا خلق راته لزحمت علی فارس والروم والترک والهند دا وبګی دا ملکونه عمرات بیا بیا خو باپ بیت الله کې د عبادت زینو وګدا ملکونه هټول کافر دي ښا ناغزه کمنن ناس وی چې الله باز خلق اغا چې دا غي د دې زه سره محبت ته او دې زه ته په عزت سره ګوري اغا خلق یادو ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن ارب زمونږه یقینا ته پويږي پاسو چمونګه پټ ساتو پزړونو کې چا نیتونه دي او اخلاص دي د زړه هغه چې مونږه ښکارا کو اعمال ته دار سره خبره زمونږه عقیده ده او ما يخفى على الله من شيء نه پټيږي په الله باندې هیڅ یو شی نه په ځمکه کې نه په اسمان کې رضا مانا کی علامہ ابن قیم چو سعد ابن ابی وقاص ویلیو چکان ابراہیم الخلیل یحب سریته حاجر دی سر ایڈیر محبت حبا شدیدا وکان ازورها فی کل یوم علی البراق من الشام من شفقت بها من شغفت بها الحمد لله الذي حمد ندی او سناگان دی او تمام د کمال صفاتونه د الله دی یا غزات وهب لي على الكبر چوی با خماتا په بډاوالی کې اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام ولې اسماعیل علیہ السلام چې پیدا کیدو ابراهیم علیہ السلام د نوی وکالو سلور نیمو شلو او اسحاق علیہ السلام چې پیدا کیدو نو 120 دا ټول بوډا والے ښا دواړه په داسې حال کې پیدا شو ان ربی لسمیع الدعاء بشک رب زما قبل ان کې دې دعا غانو رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی اے رب زما اگر زمال را پخپلا پابند مانزو زان یادی چی اللہ دیر لوی حمت غاری دیر گران کار دی نو بغیر ستا توفیق نه نکی گی چی انسان کی دمرا حمت پیدا شی چی اگر سر دا دنیا کارو نوم کی او دا دینوم کی منزو دسوم کی پیند وقتا یا اللہ زما پزان گور اعتماد نشتا توگر زیمال را مقیم الصلاة پابند دی منزو ومن ذریت یو داولاد زمانم تکا پتا دواتا چی طول ذریت خوبا یو شان نئی دیکی بڑیر دا کفر و شرک والا خلقی خوا نمن ذریتی ربنا و تقبل دعان اے ربا قبول کی دعا زمان دیر پمینتا و پزار سران داغ دعا ابراهیمی دا کنا چه هر مومن مسلمان بکار دی چه دا دعا وی ربنا اغفر لی ولی والدی ای ربا ما تاهم بخنو کین دا ادب دی دا دعا خوا دا نچه او گناه کلیو نا دعا چه بل لکه نمخ کی وزان لکه چه اول ما تا بخنو کی چه دو دی لایق شم چه دو بل پار سوالو کم خوا از مامور او پلار تاهم ولی والدی ای نیا خواغا وقت دی چه علم ورتنو یا دا دی چه سوال کئی نو دی هدایت سوال کئی او مدارک کوئی چه مرد سینا اگا پخوانی مورو پلار دی آدم او حوا اگا یادی خواه ولی المومنین او طول مومنان و مسلمانانو تا یوم یقوم الحساب پاغرد باندی چه حساب کتاب قائم شی پاغر وزو کنه وسو ننه وسو تبخنو کی وسو ودا یوم یقوم الحساب یزکوی چه پتا خو بے پاغرد لگی کنه خوا وسو یو سری سوالو کو چه اللہ ما تبخنو کی او اللہ تبخنو کڑا نزتا علم شتے دیویلی شی نا اگر روز باندې بووی خا چوغور الله زمونږه ټول سوالونه قبول کړیو الله زمونږه ټولې دعاګانې قبول کړې وي دا پته خدل تنه لګي اخو یوم یقوم الحساب کې او پته لګي خا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون خطاب دې هر چاته جواز پیغمبر تنا عام خطاب دې یا بندا گمان مکو پا اللہ باندی دکا کلی او بندا چی دی حال تاو گوری کنا دی خلقو تا او دی دی گرانونو تا او دی ظلمونو تا او دی دی نارواو تا تو بخده تو نسو شک ون تی پیدا شی یرا دخده با تا خیال نینو دغی بندا تا اللہ وی چولی پا ما دیسو گمان پیدا شن کمان مکاو پا اللہ باندے غافلن چی خیال ندے خبر ندے دخپل مخلوق دکار نا پلی ندے خبر خاص کر داغی نا چی عمل کی دا ظالمان ستاس گمان پیدا شو خدا سے کل بند دا سیشی کنا اللہ ویدی وینما خطینا خبری ما زما دا نظر نسو پناہ ندی انما يؤخرهم الله مولا روز مقرر کړی تلوار مکو ها د دې لپاره مستقل روز ده ډیر وګدار روز ده 50 زره کال دغه خو دنیا عمر نه ټولو لکه دا غیر روز یو ورځ ښه یقینا الله رستو کړی دي دې لرا غیر روز ته تشخص فی الابصار چراو بوزی پاگی که استرگی ده خلقو ده دیر حیبتنا محتویعین مندی بوئی مقنعی روسیم پوچتون که بی اخپلو سرون لر آسمان تا ده حیبت ده غصی حالی کنخا لا ارتد دوی لیم طرفم نبو آپس کی گی دی تا رب دسترگیم سرگی با دقا سی بقی پاسی شوی خوا پاپ ادتهم هوا ازلونا بے خالی دا عقلنا بولی ذکر دا خیر نا خالی و نا دا عقل نا خالی شو سو ایمان پاکی نو سو دا خدای یرا پاکی نو نو بس خالی بای بس پانزر الناسا و یرا و خلق یوم یاتیم العذاب و داغر وزنا چرا بشی دیت عذاب فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ نگو رال تبا چغی وی ظالمان چغی بوی اگر کسان چی ظلم کلیو ربنا خرنا الی اجل قریب اے ربا مونگا رستو کا یو نیٹی نزدیتا مونگ لگ وقت راکا مونگ لگ محلت راکا یو نیټی نږدې تا ولې سچللې ستانه سکار پاتې شوی ضروری نو یې ځکار نه پاتې شوی نجيب دعوتك ونتبع الرسل چه استاد دعوت قبولتیاو کوم استاد دعوتو پا دنیا کی سر توحید مسلو پا دنیا کی چه خلقو ما واحد لا شریک اگنے ما سر شرک مکوئیں تا دعوت کنخا او بل تابداری باوکو دا پیغمبرانو دا دو خبر را نه پاتې شوې دي نو دې ته پار را لمهلت راکا ګور دا ظالمان داسې دي کنه چې وسو ته خبره کوي چې لکه په غلطه یې ګوره او داستا کار صحیح نه دی ګوره او داته چې څه کوي دا شرک دی ګوره او دا ګوره دین نه دی ځان له دوه کمور کو دا څه کوي را وسوي پیر خدای دې زر قیامت راولي نو ها نو چې قیامت راشي نو بیا وایي چې الله ما دنیا تبوزا او بدبخت دي ته وایي ها چې هغه په یو کې نشي ټینګې دي دلته وایي چې خدای قیامت راولي او چې راشي نو بیا وایي چې مهلت راکا واو الله ول جواب ورکړي ها چولی تا تا وقت نو تل ما دنیا کسو وقت نو در کرنی و تا خدا نمنل کنخا اولم تکونو ولی نوی تاسو ظالمانو اقسمتم من قبلو تاسو سوگندو نکلیو پا دنیا کی قسمو نوم کلیو پا دنیا کی سنگا ما لکم من زوال چستاو دا پارا نشتا دا تلل دا دنیا نا آو دا با نحل کی امراشی چو اقسمو باللہ جہد ایمانهم لا یبعث اللہ من یموت ور پاک قسمو نکی دا مشرکان آو اوی چو سوک منشوی دی کنا آو دا اللہ سکار دا چی غیبیا پاسی او بیا ژوند ذکری ښا بیا نه ژوند ذکری غتلی د دنیا نه لا یبعث الله من یموت نو ژوند ذکری الله چې مړ شوی دی دا قسمونه خللی او ځکه وای چې اقسمتم تاسو قسمونه کړیو په الله باندې او بل د دې لپاره تفسیر سورت همزه ده ویل لکل همزه التی هغه کی ویل دي چې جمع ماله مال جمع کوي او شماري او يحسب ان ماله اخلده چې دا مال با مالی کنا زب چر نمرم زب نبی مار کیګم زبانه کمزوری کیگم زبانه طول مردق قصی روغ موت سندان بیما ویلو لکلی همزت اللو مزت الَّذی جمع مالو وعدد آو شماری هر وقت شماری تراوالو ایدا دا داولی یحسبن مالو اخلد پیچی دا مالی کنا نویز غم نشتا دی خواه نمارس شتا دی نماز شتا دی زبوی امیشیم پا دنیا کی مالکم من زوال تا دو پار زوال نشتا نو زوال دو معنی دی یا خو دنیا نتلل او موت دا دی خواه یا دو زوال دا معنی چه ما باندی با غریبی نرازی ما باندی با بیماری نرازی ما باندی با غم نرازی زبا طول عمر خوشحاله و طول عمر زوان ما زوال فسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم اگر تاسو گردی دلی را گردی دلی وی سکنتم یو دا مانا دا اسی دلی وی وکورونو دا کسانو کې چې هغه ظلم کړو په خپل ځانونو هغه هلاک شي وکنه تاسو هغه په کورونو کې به چې وې کنه ډیر خوشاله وې ها عبرت هم تناغستو یا د سکنتم معنا د سیل لپاره چې راځي چې د آثار قدیمه وګورو دې پلانیزه تلور شو پلانیزه تلور شو نو معنا تاسو باغی کې ګرځېدلې وې کنه نه عبرت هم تناغستو او تبین لکم تاسو ته معلومه شوی و کیف فعلنا بهم چې مونږ هغه سرنګي هلاک کړل فعلنا اهلکنا څنګه هم هلاک په کومو کومو عذابونو سره او ضربنا لکم الامثال مونږ بیان کړیو استاد لپاره په دنیا کې ډیر مثالونه وقد مکروا مکرم او دې قومونو ظالمانو فریبونه کړیو مکرونه کړیو ډیر خپل تدبیرونه کړیو مکرو مکرهم عام معنا ده دی عملونه کړیو د شرک هغه مکر دی کنه او دی د شرک د پاره سمره چلونه او فریبونه کړیو په دنیا کې چې دا څوک بدل نکی ګوره فایند الله مکروم الله سره دا غي جواب الله سره دا غي فیصله و چې زبدا خلق هلاکوم تباکوم عذيب کوي خپل مکرونه ها پین کان مکروم لتزول منه الجبال اگر کوه کارونه د دې او تدبیرونه د دې تمره مضبوطه چ اورې دلې وې داغي نغرونه داسې داسې کارونه کړیو ها چې غرت به وکنستو کنستو نا دغه به بګی کې خوځم او نو چې بٹن به وایلنو غر به خوځي زمرا دوی تدبیرو نیکلیو مکروم لی تزول منو الجبال یو دا مانا دا اگر که او اغا تدبیرو نا او چلو نا او فریبو نا دا دیم چه اون علی کی داغی نغرو نا فاللہوی زمان پا مقابله کیس نا دی دا دی بس تدبیرو نا او چلو نای خوا اگر سی مولا تباو برباد کلو دا چه دا این مانا دا شرط چی دا ان وین کان او بل معنا نافیہ معنا نو مکرو نذدی زمرا مضبوط چې داغي نغرو نو نړیږي نذکه د جبال نسوک د الله د دین معجزات آیاتونه دلیلونه د توحید داخل دا خو غي نشو لري کوله ولا تحسبن الله نبيات وما چګمان مکو په الله باندې مخلفا وعدي رسولا چې هغه به خلاف کی د وعده خپل چکړی وا پیغمبرانو سره وعده په خپل دې راضي حضور چې بنده صبر تمام شي د قومونو صبر تمام شي او سورته یوسف کې ذکر شو چې وزن انهم قد کذبو خبر وی دروغ جو جوړي امداد را نه وي الله وی راضي با او خبر راضي الله خلاف نکي ز خپل وادي نه چکړي وا پیغمبرانو سره بيشکه الله دې زور اور انتقام واستون کې يوم تبدل الارض غير الارض آیات کا عورت چې بدل بشي د ازمکه په بلې زمکه والسماوات ودا اسمانونا پنور اسمانونو یو قول داری چی بلکل ذات بے بدل شیخا دا زمکہ بنی بل زمکہ بی دا اسمانونا بنی نور اسمانونا بی ولی دا زمکہ خود خورو دا گٹو ندکا نا اگا بدا سی نی ادغا سی دا اسمانونا ادویم قول داری چه ابن عباس وی هی تلک الارض ام داز مکبئی فینما تغیرا بدل بشي اغه جسم قران ویلی ښا ورونه وتن لري کی ها ونی منی وتن لري کی کتواله پورتواله وتن لري کی قاعا صفصفا هموار میدان بشي ښا دغه نورم کې دې صفاتونه بدل شي. حضرت علی ویلو چنا بالکل ذات به بدل شي ولي سماواته من ذهبن اغا اسمان نبدا سرو زرو نجوری و ارضه من فضتن اغا زمکا دا جنت دا قیامت با دا سپینو زرو نجوری. حدیث کم دا سرازی ویتا که سپینو دوڑے بای لکا یوارو خوا بعض خلق باتنا خوراکم کی دا سرکا دا اوگی خوبا نی خوب دنیا ته داسې شته ده کنه ښه هغه دارشي نه ساکا کوي ښه نو هغه جدا دي کنه توبتل ار سبب بدل شي ښه او ورذول الله الواحد القهار او خلق بخکار شي روبوزي د قبرونو نه د زمکو نه د پارا د پیسلی دا غزات چاو دي یوازې دی او پارچا زور ورن ټول مخلوق داغه په مخ کې عاجز او ابن کثیر وی الذی قهر کل شین پارشیبان دی غلبه کړی دا وزانت له الرقاب سټونو ته کتل وس خزعت له الالباب اټول عقلونو ته عاجز کی ښا وترل مجرمین یومئذین او وینی مجرمان خلق په دغه ورځ مقررنینا فی الاسفاد تللی شوی بای پا زنزیرونو که ارچا با خپل خپل علامهی که نا مشرکان و مجرمان با پا زنزیرونو که سرابیلون من قطران کمیسون بددی در رنزلو نی رنزلو تاگی ونه ده که نختر داغه نرا بایی کنه داغه ترانزلوی خواه یو خود داغه بدبوین دیره ده از ویم داره چه اغا دسوش علاج ده چه پوخ بانده با خاره اوله گیده ندق کرانزلو بای پیچه اوله خواه ناغه سر بدو خواه خاره خشنو خواه نګوره په دې بوم خارخ لګې دلینو چې الله ولا رسوله کمیس اچي من قطران سو کوئی مراتبتنا تامبای ان هاذ المذاب هغه تامبوی لیکل شوی پتغشا او جو او من نار او پټ بکی مخونو دی لرور لیج دی الله کل نفس ما کسبت عاقبت بدائی بدلور کی اللہ ار نفس تاداغ عمل چکڑے ان اللہ سریع الحساب بیشکا چا اللہ دیر ذر حساب تو ان کے دخواب. ابن کثیر ذکر کئی حدیث تنبی علیہ السلام رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعن فی امتی فی دماء پا امت کے سلور عملو ندی لا يتركونهن شدا به خلق بالکل نپریدی تر قیامت پورې وي نه الفخر بالانساب فخر کول په خپل نسبونو مړه مونږ داسې نسب وتعنوا في الاحساب او لعن تعن او سپکی په احسابو د خلقو پاغه خاندانونو باندې یو بل پورې خاندل ها ها پولیس اسقاب النجوم او چې باران نغواړي نو ستورو سره به غواړي هغه ستورو سره تعلق وي او نیاحتو ابل پمړی باندې ویر کولو دایو او بیا راغلیو چې کوم زنانه چې هغه دغه جون تیر کړی چټونو مری په خپل مړو نه په پردو مړو به جړاګانې کولې ویرنه نو یې تبوم دغه کمیسه چې من قطران نه عذاب بلاغ للناس دا قران دې دعوت ته تبلیغ دې د پاره د ټولي دنیا د ترتیب څه دی ولینذرو به چې دا خلق ويرول شي په دې قران وليعلموا او چې دومره پوه شي دې علم تعجب څه ها انما هو اله واحد چې بشکا الله حاجت روا دې یوازې کارساز دې یوازې وليذكر اول الالباب او چې عبرت حاصل کی د دین عقل من او خيار خلق سورت رات کې تیر شو کنه او خيار خلق ها دلته ځکه امام راضي وای چې وهذه الايه داله على انه لا فضيله للانسان ولا منقبه الا بسبب عقله ایت پا دی دلیل لی چه دی انسان کی هر سمر فضیلت تی او عزت تی دا صرف پاقل بانده دی پاقل بانده دی لینو تعالی بینا دکا دلتا دی ایت کی اللہ پا خپل خبر اکڑا چه انما انزل هذیل کتابو چه دا قرآن چه اللہ نازل کرده او بعثر رسولا پیغمبر را لګل دي لتذکیر اولل الباب صرف دې لپاره چې عام قلمن خلقت نه عبرت واخلي پته ولګي چې د انسان هر څومره کمال چي دي نه په عقل سره ده سورته حجر